Prin pădure pe cărare mai mai, prin pădure pe cărare, m-am întâlnit cu mândra în cale, până ca ai vizitim șadă pe de braga ciu, șadă 2000 din ele și-ți ca un mânduț de vânt. Iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Punguța era plină, măi, măi, când punguța era plină, măi, la mă ținea de mână, mână ca-i vizit pe un șadă pe de braga ciu, șadă 2000 de tele și-ți ca un mânduțe mele. Iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Era jumate, măi, măi, când punga era jumate, până la mății de-an la spate, până ca-i vizit eu, șadă de rebraga, șadă 2000 de tele și-ți ca un mânduțe mei. Iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Șadă 2000 de tele și-ți ca un mânduțe mei. Iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, zis verde de sus ai, și-a luat soacră-mea ca-i, și-a luat ca-i și-a luat căruță și se plimbă pe uliță. Și-am zis verde de sus ai, și-a luat soacră-mea ca-i, și-a luat ca-i și-a luat căruță și se plimbă pe uliță. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră-mea ca-i, și-ai la la la la la la la la la. Căduțe cu caie. Și-am avut și eu socru, și-a murit bătul al focu, soacră-mea de burie se distra cu altul vie. Și-am avut și eu socru, și-a murit arzălar în focu, soacră-mea de burie se distra la veselie. Și-ai la la la la la la la la la, se distrează soacră-mea. Ai la la la la la la la la la, hi hey ho stai, căruță cu cai. A umblat cât a umblat, dar acum mi s-a îndat. A umblat pe multe uși, băi, are soacra bebeluș. A umblat cât a umblat, dar acum mi s-a îndat. A umblat pe multe uși, băi, are soacra bebeluș. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră-mea ca-i. Și-ai la la la la la la la la la, hi, hei, ho, stai, căruță cu cai. Și-ai la la la la la la la la la, și-a luat soacră-mea ca-i. Și-ai la la la la la la la la la, hi, hei, ho, stai, căruță cu cai. La ploiești în codinură, aladi, alada, s-a răsturnat o mașină, lele draga mea. La ploiești pe codinură, ala di ala da. S-a răsturnat o mașină, lele draga mea. Hei, șaga diga danga, mi se rupește tanga toate diminețile. Șaga diga danga, mi se rupește tanga vara de direcție. Șaga diga danga, mi se rupește tanga toate diminețile. Și chiar dacă plouă, mi se rupe în două vara de direcție. Dar șoferul lui devine aladi, alada. Nu mai fata din mașină, lele draga mea. Dar șoferul lui devine aladi, alada. Nu mai fata din mașină, lele draga mea. Hei, șaga diga danga, mi se rupe ștanga toate diminețile. Și chiar dacă tună, mă doare în mână vara de direcție. Șaga diga danga, mi se rupe ștanga toate diminețile. Și chiar dacă ninge, are cine împinge pumpa de injecție.